राम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 फरवरी 2000 रात लगभग 8:30 बजे राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दनीरदावात् पीताम्बरधरुणविम्लाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरवारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुनो है? नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बात ये है, सावधानी ही साधना है। साधन क्या है? हरदम सावधान रहना। सावधान करने से पशु भी सचेत हो जाता है। ऐसा देखा मैंने, ऊंट पर चले हुए हैं, ऐसा रहे हैं, ऊंची नीच जमीन हो, सावधान सावधान जो करने से ठीक हो जाता है। तो सावधानी एक ऐसी चीज है जो सबको सचेत करती है एकदम। तो इस मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर इसका समय है, उसमें हम सावधानी साधन समय को बिताओ है। खूब निगरानी रखकर बिहार प्रचार करके बड़ी सावधानी के साथ, तो हमारा समय सार्थक हो जाएगा और हमारा जन्म भी सार्थक हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस जीव का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। अनंत जन्म में इसकी प्राप्ति नहीं होती, ये मनुष्य जन्म इस वास्ते भगवान ने दिया है। कबू करी करुणा नर दे ही देत ही बिन हेतु सने ही, बिना हेतु स्ने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य जीवन देते है। उस मनुष्य जीवन का तात्पर्य है कि तुम्हें कल्याण कर दो अपना। कल्याण करने का मौका ये त्रिलोकी मात्र में अगर कहा जाए कि मनुष्य जन्म के में है तो ठीक बात है, ये अतुति नहीं होगी। कल्याण का ऐसा मौका किसी जगह मैंने सुना नहीं है। ये मनुष्य शरीर है, ये फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब करी करुणा नर दे ही देत इस विनित से नहीं। और मैं तो यहाँ तक सुना है कि सबसे पहले मनुष्य शरीर ही मिला है। ग्रंथों में आता है गऊ को पैदा की तो गऊ को पैदा करने पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तुम अच्छा एक जीव जीव पैदा किया। गऊ से भी ज्यादा मनुष्य शरीर को देखकर भगवान खुश हुए, ये बहुत अच्छा शरीर दिया है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में मनुष्य के समान ऐसा कोई दूसरा ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें ये परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ऐसा शरीर मनुष्य जीवन में ही है, वो मनुष्य मनो आप को मिला हुआ है। आदमी कभी बेखबर हो जाता है, कुछ पता नहीं रहता है, उसको बताने वाले बता दे भाई ये मौका है अमुक काम करने का, तो उसको सावचेत सावचेत देना चाहिए। ऐसे हमें मालूम देता है कि कोई चेताने वाला हो, बताने वाला हो, ठीक समझाने वाला हो, कि भी मनुष्य शरीर मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है और कामों के लिए नहीं है। यही तो रखकर फल विषय ने भाई संसार का विषय सेवा इस शरीर का फल नहीं है। निग्रह माध्यम सुलभ सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ पूर्ण सुलभता से हमें उभर गया बहु संभव मानते बहुत बंद पहले मिले कई शरीर मिले और फिर ये मिल गया तो निशेषाथ कल्याण के लिए चेष्टा करने चाहिए। विषय करो सर्वतः विशेष और सर्व मिल जाएंगे पर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग और ये नहीं मिलेगा। भगवान की तरफ से मनाना ही है परंतु सामग्री नहीं है वो कल्याण की सामग्री जितने इस शरीर में प्राप्त होती है ऐसी सामग्री और जगह प्राप्त नहीं होती। इस शरीर में जैसा विवेक है और जैसा विचार है कर सकते हैं और जगह नहीं है। इसमें विवेक की प्रधानता है और शरीर की महिमा आती है उस महिमा में भी विचार किया है बहुत गहरा तब ये बात समझ में आई है केवल विवेक शक्ति के लेकर के शक्ति को लेकर के ही महिमा है। वो मनु के आकृति की शरीर की और महिमा नहीं है क्योंकि मेरे को पुस्तक मिले ऐसे जिन पुस्तकों में मैंने विचार पूर्वक देखा है तो मनुष्य शरीर का ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये कोई काम का नहीं है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया है ना ये शरीर बाधक है ना ये साधक है। मानव शरीर है ये शरीर जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आत्मवाहिक शरीर ऐसा मानते हैं और भी तो ये शरीर कोई ना साधक है ना माधक है। इसमें जो विवेक शक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। जिसे विवेक शक्ति से एटम में बनाया है कि वो बहुत दूर तक की जमीन को साफ कर दे तो ये विवेक शक्ति है। ये भविष्य महान दुरुपयोग है उस शक्ति का प्रयोग करके परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। इस विवेक शक्ति से वैज्ञानिकों ने एक बिजली का आविष्कार किया उस बिजली के ऊपर कितनी चीजें बना दी जो हमने सब देखी नहीं है। विशुद्ध विचित्र आविष्कार आज गुलाब देखा ना जेब में रखे अपना सट बात गाड़ी हो बात कर रहे मोटर बैठे बात कर रहे हैं ऐसे आविष्कार हुए कई हुए। कपड़े धोने की मशीन है भोजन करने की ऐसी मशीन नहीं देखी अभी सुनी नहीं कि खाए बिना ही कोई मशीन काम कर ले आविष्कार किया होगा पता नहीं सुना नहीं मैंने ये सुना नहीं है। आप लोगों ने सुना तो बता दो भाई बहुत मशीन है भाई बहुत मशीनों के द्वारा काम करते हैं। तो ये आविष्कार मनुष्य मन मस्तिष्क में होता है तो उसमें परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता है इन मशीनों के देखने से मालूम होता है कि इसमें कितनी योग्यता है विलक्षण योग्यता है अलौकिक योग्यता है। देखो हमारे कोई कोई पूछे प्रेम से, तो मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, सदी सर्व सच्ची बात है, क्यों अपेक्षा अधिक है, क्यों अपेक्षा कम की है, परंतु बुद्धि की इतनी विलक्षणता नहीं है। जिसमें इतनी विलक्षणता, मैंने गीता पर ध्यान दिया बहुत दिनों से, और ध्यान विशेष नहीं दिया है, केवल सुनने वालों ने गीता की प्रेरणा करी, गीता सुना हो, उस गीता के सुनाने से ऐसी विलक्षण बातें मालूम हुई है, जैसे हमने गीता साधक संजीवनी पुस्तक है उसमें बातें लिखी है, वे लिखने पर फेर पा रहे अभी मन में, तो परिशिष्ट लिखा है, परिशिष्ट लिखने पर भी अब मेरे मन में आती है इनको तो गीता पर ठीक लिखा नहीं गया है, फिर इसमें लिखे आरुषोर मनेर योगम कर्म कारण उचित है, योगारुषित सेवा समय कारण उचित है, ये समय कारण उचित है, फिर विचार किया तो बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता है। योग में कोई आरूढ़ होना चाहता है तो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए पहले कर्म कारण है, कर्म करना चाहिए, योग आरूढ़ तस्य उस योग आरूढ़ के लिए ही, फिर सम है वो परमात्मा का कारण है, सम का अर्थ कई टीकाकरण ने कई तरह से किया है, परंतु मेरे पुस्तकों पढ़ने से मालूम हुआ है कि सम का कितना विलक्षण होता है, योगारूढ़ हो जाए, योगारूढ़ लक्षण बताए न कर्म सु अनुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते, जिस काल में जिस समय में इंद्रियों के अर्थों में मानो शब्द रूप से इंद्रियों का अर्थ और विषय भोग करने के लिए शब्द स्पर्श रूप से, तो विषयों में हिदाई नेन्द्रीय अर्थ न कर्मसु और क्रिया दिखती संसार में ये ग्रोशी ये दशनाशी ये जोशी ये दबसी तदगुरु संबोधन क्रिया सभी, किसी आरंभ में कोई आसक्ति न हो जिसमें मन में खिंचाव न हो, तब जो युगारूढ़ कराता है। तीन बात आई, हिदाई इंद्रियों के अर्थों में न कर्म सु अनुसते सर्व संकल्प संन्यासी, तब योगारूढ़ है, तो आरूढ़ होना चाहता है पहले तो उसके लिए कर्म कारण बताया, भाई काम कर्म करो अपना कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, चार वर्ण है, चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ पांडव सन्यासी, उसके लिए जितना शास्त्र में क्या कर्तव्य उस कर्तव्य का पालन करो, तो कर्म कारण है योगारूढ़ होने में, योगारूढ़ होने पर सम है वो कारण बताया, योगारूढ़ शिव योगारूढ़ शिव उसी योगारूढ़ के लिए सम कारण है, तो सम कारण है इतना नहीं दिया, और सब क्या कारण है, कितने से कारण बनता है ये विचार करे तो अभी तक हमने लिखा उसमें नहीं आया है, औती गांव में भी देखा तो इतनी तृप्ति नहीं हुई है, जय संतोष अर्थ मिला है, सब क्या शांति समूह समय धातु से स्त्री शांति बन जाती है, उसे सम बनता है, तो वो शांति कारण है, तो कारण किसमें परमात्मा की प्राप्ति में, और क्या उद्देश्य है, योग का उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति है, तो उसमें सम कारण है, सम का कारण क्या मतलब हुआ, सम नाम शांति, इसका गहरा अर्थ होता है कुछ भी न करना, तो इतनी बढ़िया बात बताई है, थोड़ा सा ऐसा खुलासा करें आप सुने जरा, परमात्मा की प्राप्ति और एक संसार की धन संपत्ति वैभव मान सत्कार बड़ाई आदि की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति के लिए हम चेष्टा करें तो सांसारिक प्राप्ति के लिए कर्म कारण है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सम कारण है। सम क्या है? समानु कुछ नहीं करना, शांति, दिल में कोई अलत नहीं, निर्देशु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी, भीतर वाली संकल्प कोई संकल्प नहीं हो, बाहर से गाय नींद जाते न कर्मसु क्रियाओं में और भोगों में आसक्ति न हो, और सर्व संकल्प का त्याग होता तब युवा होता है, तो संकल्पों का त्याग कर दिया इसके बाद में सब है वो परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। तो सब मानो कुछ नहीं करना, ये वास्तविक जीवन की बात है। आप ध्यान दें, कोई भी काम करे तो उससे पहले आप क्रिया रहित है, आप अपने जीवन का अध्ययन करें, विचार करें। कोई काम करना होता है तो मन में पहले पैदा होती है वो काम करे, उस काम करने से पहले आपके जीवन में कोई विचार नहीं है, और काम को समाप्त होने पर दूसरा काम न करे तब भी कोई आपके चित्त में असर नहीं है, तो दो समय में आप शांत रहते हैं। वो शांत रहने का नाम ही सम है, तो शांत रहते से मैं क्रिया रहित हो रहा, मन की क्रिया भी नहीं, बुद्धि की क्रिया भी नहीं, इंद्रियों की क्रिया भी नहीं, बाहर की क्रिया भी नहीं, सूक्ष्म क्रिया नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण निक्रिय निष्क्रिय होता है, कारण होता है, कारण में समाधि होती है, तो उसमें जो शांति मिलती है वो शांति उसमें कारण है परमात्मा की प्राप्ति में। उसमें नहीं, जितने काम करते हैं आप वो सब के सब शांति से होते हैं, वो शांति आपकी थोड़ी देर ज्यादा होगी तो उसमें काम बहुत बढ़िया होगा। कोई काम करो, जैसे सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनने से पहले शांति हो, मन में न निर्देशु न कर्मसु सर्व संकल्प सन्यासी, तीनों का त्याग किया जाए, तीनों त्याग होता है कुछ करना नहीं होता, वो शांति होती है। शांति सुनोगे तो कर्मों की सुनने की शक्ति आप में विशेष आएगी और मन में ऊपर असर पड़ेगा। जो बताया सर्वेशु कार्यशु महामनुस्वर, तो सब समय में भगवान का स्मरण करना, और यह बताते शांति तो स्मरण कुछ नहीं करना, तो भगवान के स्मरण से पहले भी आप भगवान का स्मरण नहीं करते थे, और भगवान के स्मरण के बाद छूटने पर भी कुछ नहीं करते, तो आदि और अंत में अनेक काम करो, कोई काम करो, आदि में कुछ नहीं करते, अंत में कुछ नहीं करते, अर्थात काम करने के पहले भी कुछ नहीं करते हैं और काम समाप्त करने बाद भी कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी काम आरंभ करते हैं। ये अपनी स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति। आप सोचे नहीं तो पता नहीं लगता, आप सोचो तो पता लगेगा कि काम करने से पहले और काम करने के बाद दो मुद में शांति मिलती है। तो सत्संग की बात सुनने से पहले अगर शांति ठीक तरह से कर ले, चुपचाप हो जाए और सुने, तो सुनी हुई बात बहुत विलक्षण दिखेगी, विचित्र दिखेगी, उसमें भाव दिखेगा, किसी को समझ में आवेगी, और सुनने के बाद फिर चुप हो जाए तो चुप होने पर वे बातें धारण करने की शक्ति आ जाएगी, विशुद्ध बातें ज्ञान होगा, शक्ति आ जाएगी। तो ये सब काल में योगारूढ़ हो गए। योगारूढ़ होने पर शादी सब हुआ तो चुपचाप रहे तो उनसे एक शक्ति पैदा होती है। जिनमें आप साथ रहे जाए चुपचाप उसमें विशेष शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति पैदा होने में से आप याद आएगी ये कथा कही इसका क्या तात्पर्य है और ये प्रकरण सुनाया इसका क्या मतलब, और सुनाने के बाद में मतलब समझ में आया तो उसको कैसे धारण करे, तो धारण करने की ताकत आ जाएगी। सुनने के बाद सब होने से उसे ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, तो स्वयं उसको धारण कर लेंगे। तो धारण करने की शक्ति और सुनकर के समझने की शक्ति दोनों में कारण सब है। तो योगारूढ़ हो गए, अब योगारूढ़ के बाद करता करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ऊपर से कुछ नहीं करना ये नहीं है, मैं उसमें भीतर से संकल्प सर्व संकल्प संन्यासी संकल्प का भी संन्यास संकल्प भी कोई संकल्प नहीं, कोई फूर्णा उत्पन्न नहीं हुई। कोई फूर्णा उत्पन्न नहीं होती है तब एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है भीतर। देखो दिन भर काम करते हैं तो थकावट होती है, नींद लेते हैं तो थकावट दूर हो जाती है। सब क्रिया ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया और करने की शक्ति इसमें विकास होता है, फिर काम अच्छी तरह से होता है। तो नींद लेने से जिसमें परवशता से एकाग्रता होती है, परवशता से इंद्रिया रुकती है, अविद्या विलीन होती है, वो शांति वैसी एक जागृत अवस्था में हम ऐसे इंद्रियों से और मन से बुद्धि से काम न ले तो एक शांति मिलती, उस शांति से शक्ति पैदा होती है। संसार चलता है, संसार चलते चलते सतयुग बने 2000 युग बीत जाते हैं, सतयुग त्रिवर करी तो ब्रह्मा जी की याद होती है तो उन्हें शांति मिलती है, उससे स्थिति बढ़ती है। स्थिति बहुत बड़ी होती है पर छोटी होती होते होते होते होते होते कलयुग में शांति होती। कलयुग में लघु जीवन संबंध पंचदशा 15 वर्षों की उम्र हो गया, 15 वर्षों में शरीर छोटा हो जाएगा, ये छोटी हो जाती है तो फिर ब्रह्मा जी नींद लेते हैं। नींद लेने के बाद में फिर दिन का आरंभ होगा तो उसमें फिर मनुष्य बड़े बड़े हो गए, बड़ी बड़ी चीजें हो गई, क्योंकि प्रकृति में विश्राम लेने से शक्ति आती है, उस शक्ति से विशेष विकास होता है। वो 1000 शतयुगी 2000 शतयुगी बीते, इतने समय तक काम करते करते करते उनमें क्षीणता आते आते बने बहुत क्षीणता आती है, तो फिर इतने ही समय तक रात्रि में लेने से उसे होती है। ऐसे रात दिन बीतते बीतते महाप्रलय होता है। महाप्रलय में महाप्रलय जितनी ही रात होती है इतना बीतने पर फिर ब्रह्मा जी नए होते हैं। ब्रह्मा जी 100 वर्ष बीतने पर महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी एक एक दिन एक दिन आता तो करते होते 100 वर्षों की उम्र होती है। ब्रह्मा जी की आधी उम्र अभी आई है, आधी उम्र से परार्ध चलता है, पूर्वार्ध समाप्त हुआ है, अब इसमें चलते हुए फिर शांत। तो चुप होने से एक शक्ति आती है, विलक्षण शक्ति, उस विलक्षण शक्ति से अगर काम करो बड़ा बढ़िया होगा। हम चलते हैं, चलते चलते थकावट हो जाती है, थोड़ी छाया विश्राम करते हैं, थोड़े विश्राम करने पर फिर चलने की शक्ति हो जाती है। तो ये प्रत्यक्ष अपने अनुभव की बात है। इसी तरह से भगवान ने कहा योगारूढ़ समा, वो योगारूढ़ हो गया, अब अगर शांति है तो शांति से कितनी शक्ति पैदा होगी। इसका विवेचन इतना विशेष हुआ नहीं, हमने किया है वो भी हमें बढ़िया हुआ नहीं हुआ है, इस पर भी अब मालूम होता है जो फिर कुछ लिखे तो उस समय कारण मुझे दिशा। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, इसे सिद्ध हुआ संसार का काम होता है क्रिया से और परमात्मा की प्राप्ति होती है अक्रिया से। ये एक तत्व निकलता है समाकार मुझ से सब भीतर से बिल्कुल क्रिया रहित हो जाए। क्रिया रहित होते विवेक विकसित होता है, विभिषण समझ में आती है ये करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे विशेष श्रुति आती है, उसे परमात्मा का बोध होता है। तो संसार का काम है क्रिया प्रधान है और भगवान की प्राप्ति अक्रिय प्रधान है। इस वास्ते गुणाती लक्षणों में प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में वो सपाण्डव न द्वेषी संप्रवृत्ता न विद्वान कांक्षी उदासीन उदासीन गुणे अक्रिय अक्रिय के वर्ण है। न कर्म सुनते सर्व संकल्प संन्यासी योगा तो संकल्प भी नहीं है क्रिया भी नहीं है तो न द्वेषी संप्रवृत्ता नहीं न वृत्ता नहीं कांक्षी दोनों क्रिया और संबंध कर दिया। क्रिया और क्रिया का नाम होना दोनों से की शांति न द्वेषी संप्रवृत्ता न वृत्ता नहीं कांक्षी ना तो क्रिया करने का आग्रह है ना न क्रिया का आग्रह है। उदासीन उदासीन उदासीन की तरह क्यों उदासीन होता है वो किसी काम में भाग नहीं लेता उदासीन है उदासीन तरह उदासीन उदासीन बैठा हुआ गुण ही रोल विचार थे गुणों से चलायमान नहीं होता गुणा गुणे से वर्तन थे गुण गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा कारक है योग उत्ति ऐसा है नाइंगते ऐसा नहीं करता है सब में अक्रिय बना पाया गया ये सम है। प्रकाशन से प्रवेदन से मोह में वैसे पांडव ये तीन गुणों की वृत्ति बताई और मोह में न द्वेष संप्रदाय न उदासीन उदासीन गुणे उसमें रहते गुणा वर्तन देती योग उत्ति न गति सुख दुख सुख अस्वस्थ सुख और दुख समान है सुख आवे तो उसमें कोई हर्ष नहीं दुख आवे तो उसमें कोई गंदगी नहीं क्योंकि स्वस्थ स्वयं स्थित है अपने स्वरूप में स्थित है। बाहर के सुख दुख में स्थित होता है तो मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता अपने स्वरूप में शांति है वह स्वरूप में स्थित नहीं होता। अब समुद्र को सुख हो गया तो स्वस्थ हो गया अपने स्वरूप में स्थित हो गया समुद्र को सुख स्वस्थ समुद्र सास में मिट्टी का ढेर डाल रहा हूँ अशो कांचन हो सुख तुमने प्रिया प्रिय होती है तुम्हें धंधात्मी ये समय तुम हो जाएगा सोना देगा तो आकर्षण नहीं होगा और मिट्टी का देगा देगा तो कोई विकर्षण नहीं होगा न राग होगा न द्वेष होगा उदासीन उदासीन स्वाभाविक कोई उदासीन नहीं है पर उदासीन की तरह ही है। माना अपमान ही उस तुल्य तुल्य मित्रादि पक्ष हो गुणातीत ऐसा गुणातीत हो जाएगा। तो ऐसे शांति से कुछ भी न करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है परमात्मा प्राप्ति ये लक्षण बताए ये लक्षण उसे समझ में आ जाते थे ऐसा है। तो योगारूढ़ से तसैव समा कारण मुझे थे कृष्ण कारण है परमात्मा की प्राप्ति में तो परमात्मा की प्राप्ति है उसमें निष्क्रिय कारण है और संसार की प्राप्ति है उसमें क्रिया कारण है और दोनों में क्रिया कारण बताया है शास्त्रों में सब जगह अनुवाद में ये बताई। इस सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा आदम अपना है जो का जो रहते हैं आकाशवत सर्वगत से नित्य सर्वगत है नित्य है आकाश व सर्वगत है और नित्य है आकाश नित्य नहीं है तस्मात तस्मात वह आत्मा आकाश अभूत आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि आपात पैदा होते वो नित्य असल। तो उस असल की प्राप्ति में सम कारण है, योगानुष्ठान के बाद में सम की प्राप्ति है, सम से उसी प्राप्ति है। योगानुष्ठान में सम कारण मुझे थे उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वह अनंत पार जो समय परमात्मा एक ऐसे व्यापक एक ऐसे व्यापक अंत में परमात्मा को किया परमात्मा से व्यापक है तो अगर ही है नहीं पर अन्य जीवे परम मन मन सतु पर बुद्धि बुद्धि आत्मा मान पर मात्र परम व्यक्त व्यक्त पुरुष पर पुरुष न पर कष्ट सपरागति नित्य जिसमें क्रिया होती है वो नित्य नहीं होता, इस क्रिया से रहित है। उसके लिए बताया यदा ही नहीं कर्म सु अनुसज्जत है, इन लोगों का कर्म नहीं है। वो आता नहीं है तो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर नहीं होते से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है, करने से मतलब नहीं न करने से मतलब नहीं। किस प्राणी के साथ में तीन तीन बातों से बताई तीन बातों से बताई नहीं कृत्य कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं कष्ट और न कष्ट प्राणी किसी प्राणी के साथ संबंध है। तो करने के साथ भी कोई संबंध नहीं न करने के साथ भी संबंध नहीं तो तीसरी क्या होती है? तीसरा होता है करना न करना जिस प्रकाश में होता है जिस विवेक शक्ति में करना न करना दोनों होता है वो विवेक में वहाँ करना भी नहीं न करना भी नहीं है वो है जो का जो है हिदाई निर्याते न कर्म सुनते इसमें बताई गई नहीं बोलते से करते न अर्थ न अकृत नहीं करना न साहिसर भूते शु करते तीन ही बात तीन ही बातियां बताई से न कर्म सुनते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तो योगारूढ़ होता है। तो ऐसा योगारूढ़ शांति है वो शांति कारण हो जाती है अर्थात योगारूढ़ करने के बाद कुछ तुम्हारे को करना नहीं पड़ेगा। बिना करने बिना क्रिया के परमाणु तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा योगारूढ़ पर शांति तो योगारूढ़ क्या होता है भाई तो भाई बता दिया इंद्रिया कर्म सुबंधे सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सर्व संकल्पों में संन्यास है कोई संकल्प नहीं कोई पूर्णा नहीं कोई तत्व नहीं नींद नहीं है आसक्ति नहीं है किसी क्रिया में राग नहीं है किसी से द्वेष नहीं है न द्वेष ही समृद्धा न निवृत्ता कांक्षा कोई इच्छा नहीं है। ऐसे समय वो सम परमात्मा की प्राप्ति कारण है। तो ऐसे शांति है वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण होता है। इस तरह से समय कारण वो चले नहीं होते से कृत्य है ना तो अकृत्य है नहीं करने से मतलब नहीं न करने से मतलब नहीं न करने का भी आग्रह नहीं न करने का आग्रह भी करने के समान ही है। जैसे करने का आग्रह है ऐसा न करने का आग्रह भी वैसा ही है पूरी जाति का ही है। तो करने न करने दोनों से उदासीन किसी प्राणी का कोई संकल्प नहीं उससे रहित तो परमात्मा की प्राप्ति है। वो प्राप्ति सबको है सबको प्राप्त है परंतु करना और मिलना ये दो बात वही है। हम लोगों में जो गलती हो रही है वो क्या हो रही है करना और पाना ये दो में उलझे हो रहते हैं रात दिन उलझे रहते हैं इतना करना इतना पढ़ना इतना करना इतना पढ़ना ये करना है इतना सीधा हो जाए इतना इतना दो हो जाए ये मध्य में आनंद बदल मैं उठाऊ से बदलता हूँ ये मस्ती में भविष्य बदलता हूँ कर अर्पणा, ये दोनों छूट जाए, दोनों अलग हो जाए, शांति हो जाए, संतोष हो जाएगा। फिर कोई करने की, किसी पदार्थ की, किसी परिस्थिति की, किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निरपेक्ष। इस तरह से गीता में कितना अर्थ भरा है जो हमारे कुछ पा नहीं पा सकते। विचार करो तो भंडार है, भंडार गीता। तो इस तरह से उस तत्व की प्राप्ति होती है, और फिर कोई इच्छा नहीं। उदासीन योन विचार लेती, वर्तन बुरा वर्तन देते, योग दृष्टि नहीं देती, ऐसे स्थिरता है, कोई इच्छा नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सबसे, भीतर में कोई करना है न करना है, अपने जाना है उन्हें नहीं जाना है, ऐसे रहना है न देना है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी, कोई तरह की जरूरत नहीं होती, अमुक परिस्थिति ऐसे परिस्थिति की इच्छा नहीं होती और तृप्ति होती है। वो जो आत्म तृप्ति है, यस्तु आत्म अवशात आत्म तृप्त समाधि आत्म नियव संतोष, ये तीनों बातें उनको हो जाती है, तुरंत हो जाते हैं, कुछ भी करना नहीं था। फिर बर्ताव संसार कैसे करता है, परंतु भीतर से शांत रहता है, जैसे समुद्र में लहरें उठती बड़ी बड़ी, ऊंची ऊंची लहरें आती ऊंची ऊंची, आप खड़े रहो तो खड़े नहीं रह सकते, बड़ी जोर से आती तरंग आती, सांस लगाओ तो आप डूबो दे गए, अरे आप वो जो लहर आई जो आप खुद ऊंचे ऊंचे हो, बस आगे बेच जाएगी कुछ तो आप कुछ नहीं ऐसे पर तो घसीट दे जाएगी। इस तरह की यह शरीर है, ये सब होती है समुद्र ऊपर, समुद्र में गहरा तरह से आधा मील मील आधा मील मीटर, कोई क्लियर नहीं। आधे एक मील सही है समुद्र में ऐसे ये संसार सब है, उस इंद्रिय क्रिया के मार उदरल पुतल प्रदेश संसार कई तरह की, अरे वो गहरे गंभीर परमात्मा के स्वरूप स्थित हो जाए, वो स्थित होने पर कोई उसमें प्रकट होता प्रेम भगवान में, ये जीवन अवस्था होती है उससे भगवान में प्रेम होता है। तो ऐसे गीता पर अर्थ विचार करे तो गहरा बैठे तो बैठते ही चले जाओ, विचार करते ही चले जाओ, ऐसा गंभीर अर्थ है। जैसे महाराज ने कहा ना गीता का अंत नहीं आता, अरे अंत एक मनुष्य बुद्धि का भी नहीं आता तो भगवान की वाणी है उसका क्या अंत है, कोई ज्यादा अंत नहीं। कल देश ठंडी आज आज कल देश ठंडी नहीं है, ऐसा आनंद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, मनुष्य मात्र को, पर भगत ही नहीं आपको, झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसा काम करते करते समय भी सोच राम नाम सब भूल जाती, अरे कर क्या रहे हो, मनुष्य जन्म है ये, मनुष्य की कितनी कीमती भगवान बताया, कितना श्रेष्ठ बताया शास्त्र में, वो शरीर प्राप्त हुआ है, दुर्लभ हो मानुष हो रहे हो, जैसा परिवार पैदा ही नहीं हद हो गई मूर्खता की, आखिरी हद, कोई संतान पैदा न हो, बस ये बढ़िया बात है, बढ़िया। राम राम राम राम। किस तत्व की तरफ जाना चाहिए यार, किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना था, क्या लगे करण बस यही असंभव है, आश्चर्य आता है, क्या करना था क्या करने लग गए, किस वास्ते मानुष जन्म मिला, ये पशुओं की तेरे खाना पीना देना देना, पशु मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा झुगड़ा, एक क्या धंधा शुरू कर दिया, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर ये सबसे ऊंचा है, दुर्लभ मानुष होते होते न क्षण बंगूरा, दुर्लभ हो गन से पैदा ही बने, पैदा ही दियो, क्या खाएगा क्या जाएगा, सबसे न तुरा मर भी है, मनुष्य ने प्रबंध किया है खाने पीने का, क्यों एक बाजी का दड़ा नहीं बना सकता, विज्ञान कितना ऊंचा हुआ है, एक गेहूं का दड़ा नहीं बना सकता, गेहूं बाग रस चीजें बना सकते हैं कई, पर दाना बना सकते हैं जिसे वो गुजार नहीं बना सकते, अरे अभी मानेगा मैं यह कर दिया, इतना कर दिया, क्या कर दिया, एक गेहूं का दाना, एक जैसे गेहूं के दाने में शक्ति है, जैसे बड़े के बीज में शक्ति है, वो दाने भीड़ निकलता है, भीड़ बड़ी इतना चल रहा है, ऐसा बड़े का दाना एक बना सकते है, किसी वृक्ष का दाना एक बीज, जिस बीज में कितनी चीजें बड़ी हुई है, मीलों तक का जंगल एक बीज में भरा हुआ है, एक बीज में वृक्ष पैदा हो और वृक्ष बड़ा होता है, एक वर्ष से लाखों बीज पैदा होते हैं, एक एक बीज में वैसे वैसे बीज, वैसे वैसे बीज में मेरे वैसे वैसे शक्ति, सैकड़ों मीलों तक जंगल हो जाए, इतनी शक्ति देश में, वो पहले एक बीज में इतनी शक्ति, वैसा एक बीज निर्माण कर देते है, चीजों का कर्म या आविष्कार कर दिया, अरे भगवान की रचना है, जिसके एक बीज, जिसके बीच में कितनी चीज भरी, कितना वृक्ष भरा हुआ, आप गिनती नहीं कर सकते, गिनती सब समाप्त हो जाएगी, पर उस स्मृति का अंत नहीं होगा, एक मनुष्य में भी उनके बीच में कितनी शक्ति, अपने कितने शरीर बैठे, कितने शरीर हो सकते, ऐसे परमात्म तत्व है, उसको कितना विलक्षण तत्व है, वो गहरा उतरे गए, विचार भी कह रहे हैं, विचार करते करते करते डूब जाओ उसने, इस विषय में जितना ऋषि मुनियों ने, हिंदुस्तान के ऋषियों ने जो विचार किया है, ऐसे हमारी दृष्टि में किसी देश के किसी ऋषि मुनि ने ऐसा विचार नहीं किया है, एक एक चीज पर कितना कितना विचार किया है, जीवन वह क्या है, ये विज्ञान है, विज्ञान की चाल और ऋषियों की चाल दो है, ऋषियों की चाल परमात्मा तत्व के जाकर वहां से यूं होते यूं आती है, और ये विज्ञान पत्ता कितना होता है, पत्ते की टहनी कितनी होती है, टहनी का जड़ कितना होती है, जड़ कितनी होती है, जड़ होती है कितना होता है, ये यूं चलता है पत्ते की तरफ से, वो चलता है मूल की तरफ से, ऋषि मुनियों का विभिन्न चलता है मूल से, परमात्मा तत्व को जान कर उसके बाद में कितनी विलक्षण का बात होती है, कितना विचित्र आवर, इतना किसी देश के किसी साहित्य में इतना हमने नहीं सुना है, आपने सुना है बताओ, सुना नहीं आया है, भूमंडल के ऊपर करीब करीब 200 देश है, ऐसे हिंदुस्तान एक है, ऐसे कोई छोटा है कोई बड़ा है, चीन बड़ा है और कई छोटे है और कई बड़े है, पर 200 देश है। 200 देश में ऋषि मुनियों ने जितना हिंदुस्तान विचार किया है, जितना किया है, वो हिंदुओं को मिटाना चाह रहे, वर्ण धर्म मिटा दू, सत ही खाओ, सदाई करो, स्वर्ण पर अभ्यास करो, कर क्या रहे होगा, जानते नहीं। सूरदास हुए इस पर बस हमें कहते हैं ये ठीक है, सब करो, सब हमारा करा करा करो। तुमने कितनी पढ़ाई की है, कितनी तपस्या करी है, कितना त्याग किया है, इस विषय को कितने सोचे हो, कितने गहरे उतरे हो, ये नहीं। ऋषि मुनि जबरदस्ती किसी पर नहीं करते, भगवान योग योगारूढ़ है, भगवान भी किसी पर आग्रह नहीं करते। ये दो रंग करो, ऐसे ब्याह करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये राजा का धर्म ही नहीं है। मैं देख लिया इस पर, राजा का क्या धर्म है? राजा का प्रजा के ऊपर संतान पैदा करना, ब्याह करना, ये धर्म ऋषि मुनियों ने नहीं किया, राजा और नहीं किया पहले, ये राजा का धर्म नहीं है। राजा का काम जो प्रजा ठीक से चलती है उसमें गड़बड़ी करे, उसको शांत करके सुख पूर्वक अपने बैठा, ये काम करना राजा का होता है। तुम ब्याह भी ऐसे करो, उसका ब्याह इतना होना चाहिए, उसका ब्याह नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल है ही नहीं, राजा का धर्म ही नहीं है। वो करे सभी, वो समझ लेंगे सब, सब मूर्ख है, सब मूर्ख है। मूर्ख से पंच चिन्ना नहीं, गर्भी दुर्वचनी तथा घमंड होता है, हम जानकार है बताइए। गर्भी दुर्वचनी था अठी से अप्रिय वारी से परों तक नहीं मानने थे, आपने कह दिया हम नहीं मानेंगे। एक पार्टी ने कह दिया कि विदेशी यहाँ कंपनी नहीं आनी चाहिए, उसे विरोध कर रहा, कंपनी बुलाओ। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसकी दशा क्या हुई इस देश की, अरे इतनी आई है अब क्या देश की दशा होगी, पानी दे दे करके पेप्सी बनाई है, पियो सभी और जरूर बोले हो, महान देश डूब जाएगा। पानी कौन, क्योंकि बुद्धिमान हम ही है, हम ही जानकार है, तो ये मूर्ख का चिन्ह है। गर्भी दुर्वचनी तथा अठी से अप्रिय वादी से पर नहीं मान्य थे, तुमने कह दिया अब नहीं माने, कल से तो काम करो, तुमने कह दिया नहीं माने, तो कंपनी बुला नहीं, बाहर में विदेश बुला रहे, विदेश साथी करी, यही में से बहुत अच्छा होगा। आपके रहते रहते आपकी चीज सब बिक्री हो गई, सब विदेशी हो गए, आप घर में बैठे बैठे विदेशी हो गए, धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी कोई हो, बस बस ही रहता। अरे अपनी कितनी अलौकिक विद्या है, ध्यान ही नहीं, ख्याल ही नहीं। कितना वैचित्र शास्त्रों में भरा हुआ, एक भगवद गीता को देख रहे तो कितना भाव भरा हुआ है, वो पढ़ने की भगत नहीं आपको। स्वयं विचार करो, आप खूब आविष्कार करो तो बात नानक है, वो आविष्कार क्या करे, पढ़ने को टाइम नहीं, इतने आदमी इतने भाई बैठे, कई वर्ष हो गया, कितने बिक गए घरों में, लगा दे गया, खरीद नहीं घर में पड़ी है, तो कोई पुस्तकालय कैद कर दी, बस अलमारी में ताला लगा दिया। अरे देखो तो सही, गहरे उतर कर समझो तो सही, कितना अर्थ भरा है, कितने जैसी बात है, सोचते ही अब वो कर समझा बताओ, प्रवतंग नहीं बने थे, वो बात बताई जैसे अपने में अकल नहीं दूसरे की मानता नहीं, अपने तो वो समझ नहीं दूसरे की मानता नहीं, अब उनका उपाय क्या करे, उनका उपाय कोई नहीं, दूसरे के माने तो उपाय हो जाए, हो जाए दूसरे की मानता ही नहीं। इस वास्ते भाइयों बहनों शास्त्र को पढ़ो, आप गीता पढ़ो, गीता के अर्थों को समझो, गहरे उतरो, कितने तत्व भरा हुआ है ऋषि मुनियों की वाणी में। गीता पर जितनी टीका हुई है किसी ग्रंथ पर ही हुई है, बाइबल के अनुवाद हुआ है, टीका एक भी नहीं, एक भी टीका एक भी बताओ आपको, इतने बहुत भाषाओं में अनुवाद हुआ है राजी शक्ति से, गीता के साथ राजी शक्ति कोई नहीं लगी, गीता खुद ही शक्ति है और शक्ति से हुई, इतनी टीका किसी ग्रंथ पर नहीं हुई, कितना कितना गहरा विचार किया है ऋषियों ने मुनियों ने, आज तक विचार कर तो फिर नई नई बातें मिलती चली जाती, कोई अंत नहीं आता। ऐसे अलौक विलक्षण ग्रंथ पर विचार करते, अमूल्य ग्रंथ है, अमूल्य अलौक विचित्र है, वो कर्म टाइप नहीं, राग द्वेष अंदर ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा, पार्लियामेंट में भी क्या क्या होता है भगवान जाने, सुनते हैं कई बातें, गहरा विचार नहीं करते। वोट आया एक वोट, वो एक वोट भेड़ पकड़ चल रहा है, एक वोट है गांधी जी का ही वोट, वोट की प्रधानता का मतलब है मूर्खता की प्रधानता, जहां कई मूर्ख ज्यादा होते हैं, अध्यापक ज्यादा होते हैं, विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, अपन ज्यादा है पढ़े ज्यादा है, ज्यादा आदमी वही प्रधानता, तो मूर्खता ही प्रधानता, वो ठीक है वो सिद्धांत। नारायण नारायण नारायण क्या कहे भाई, आप लोग भी सुनते हो कितने गए, आपका शहर कितना बड़ा है और छोटा कितने हैं, ऐसा विचार है। नारायण नारायण नारायण नारायण, आए दिन में कितना सोचते हैं, वे सुनते हैं जो कितना सोचते हैं, कितने गहरे उतरते हैं, गहरे उतरे देखे तो मतलब जीवन बदल गया है, देखे तो अब समय हो गया। राम कृष्ण राम।